Pista 2. Un războinic al luminii știe că învățătorii săi cei mai buni sunt oamenii cu care împarte câmpul de luptă. E periculos a cere un sfat. Încă și mai riscant este a da un sfat. Când are nevoie de ajutor, el încearcă să vadă cum își rezolvă sau nu își rezolvă problemele prietenii săi. Dacă e în căutare de inspirație, citește pe buzele vecinului cuvintele pe care îngerul său de pază vrea să îi le spună. Când este obosit sau singur, nu visează la femei sau bărbații din depărtare. Se adresează celui de alături și împărtășește durerea sau nevoia de afecțiune cu plăcere și fără niciun sentiment de vinovăție. Un războinic știe că și steaua cea mai depărtată din univers se manifestă în lucrurile din preajma lui. Un războinic al luminii își împarte lumea cu persoanele pe care le iubește. Încearcă să le încurajeze ca ele să facă ceea ce le este pe plac, dar nu îndrăznesc. În asemenea momente, adversarul își face apariția cu două table de lemn în mână. Pe una dintre table stă scris: gândește-te mai mult la tine, păstrează-ți binecuvântările pentru tine însuți, alminteri vei sfârși prin a pierde totul. Pe cealaltă tablă stă scris: cine ești tu ca să-i ajuți pe ceilalți? Oare nu-ți poți vedea propriile tale defecte? Un războinic știe că are defecte, știe însă și că nu poate crește singur, îndepărtându-se de tovarășii săi. Atunci el aruncă cele două table pe jos, chiar dacă e încredințat că în ele se află și un grăunte de adevăr. Ele se vor preface în pulbere și războinicul va continua să-l încurajeze pe cel de alături. Înțeleptul Lao Tzu spune despre călătoria războinicului luminii: drumul presupune respectul pentru tot ceea ce este mic și subtil. Învață să cunoști totdeauna momentul potrivit pentru a lua hotărârile necesare. Chiar dacă ai tras de mai multe ori cu arcul, continuă să fii atent la felul cum pui săgeata și întinzi coarda. Când începătorul e conștient de nevoile sale, sfârșește prin a fi mai inteligent decât înțeleptul neatent. Acumularea iubirii înseamnă noroc, acumularea urii înseamnă calamitate. Cine nu recunoaște problemele, lasă până la urmă ușa deschisă și pătrund tragediile. Lupta nu are nimic de a face cu încăierarea. Războinicul luminii meditează, se așează într-un loc liniștit din cort și se lasă în voia luminii divine. Făcând aceasta, se străduiește ca să nu se gândească la nimic, se dezleagă de căutarea plăcerilor, de provocări și de revelații și își lasă darurile și puterile să se manifeste. Chiar dacă nu le percepe numai decât, aceste daruri și puteri îi pun stăpânirea pe viață și vor influența existența cotidiană. În vremea ce meditează, războinicul nu este el însuși, ci o scânteie din sufletul lumii. Tocmai asemenea momente îi îngăduie să-și înțeleagă responsabilitatea și să acționeze în conformitate cu ea. Un războinic al luminii știe că, în tăcerea inimii sale, există o ordine care îl orientează. Când îmi încordez arcul, îi spune Herigel maestrului său Zen, vine o clipă când simt că, dacă nu trag imediat, îmi voi pierde răsuflarea. Atâta timp cât vei încerca să provoci clipa când trebuie să dai drumul săgeții, nu vei ajunge să înveți arta arcașilor, spune maestrul. Ceea ce tulbură uneori precizia tirului este voința prea activă a arcașului. Un războinic al luminii gândește uneori: ceea ce nu voi face, nu va fi făcut. Nu este bine, el trebuie să acționeze, dar trebuie, în egală măsură, să lase ca universul să acționeze și el la momentul potrivit. Un războinic, când suferă o nedreptate, încearcă de obicei să rămână singur ca să nu-și arate celorlalți durerea. E un comportament și bun și rău. Una este a-ți lăsa inima să-și vindece încetul cu încetul propriile răni, alta este a rămâne într-o meditație profundă toată ziua, cu riscul de a părea slab. În lăuntrul fiecăruia dintre noi există un înger și un diavol, iar glasurile lor sunt foarte asemănătoare. Confruntat cu o dificultate, diavolul alimentează această conversație solitară, încercând să ne arate cât de vulnerabili suntem. Îngerul ne face să reflectăm asupra atitudinilor noastre și, uneori, are nevoie de gura altcuiva pentru a se manifesta. Un războinic ține cumpăna între singurătate și dependență. Un războinic al luminii are nevoie de dragoste. Afecțiunea și tandrețea fac parte din natura lui, în egală măsură cu mâncatul și băutul și voluptatea luptei celei bune. Când războinicul nu se simte fericit în fața apusului de soare, ceva nu merge. Într-o atare clipă își întrerupe lupta și caută o tovărășie ca să poată asista împreună la înserare. Dacă îi este greu să-și o găsească, se întreabă. Mi-a fost frică să mă apropii de cineva, mi s-a oferit afecțiunea și n-am observat. Un războinic al luminii folosește singurătatea, dar nu e folosit de ea. Războinicul luminii știe că e imposibil să trăiască într-o stare de totală relaxare. A învățat de la arcaș că, pentru a-și trimite săgeata la distanță, trebuie să țină arcul bine încordat. A învățat de la stele că doar explozia lor interioară le îngăduie să strălucească. Războinicul observă că, în clipa când are de trecut un obstacol, calul își încordează toți mușchii. El nu confundă însă niciodată tensiunea cu nervozitatea. Războinicul luminii izbutește totdeauna să echilibreze rigoarea și mila. Ca să-și împlinească visul, are nevoie de o voință fermă și de o imensă capacitate de supunere. Deși are un obiectiv, nu totdeauna drumul pentru atingerea lui e cel pe care și-l imaginase. De aceea, războinicul face uz de disciplină și compasiune. Dumnezeu nu-și părăsește niciodată fiii, dar intențiile lui sunt insondabile și el construiește drumul cu primii noștri pași. Folosindu-se de disciplină și de supunere, războinicul își hrănește entuziasmul. Rutina nu poate niciodată guverna mișcări importante. Războinicul luminii se comportă ca apa și curge printre obstacolele pe care le întâlnește. În unele momente, a rezista înseamnă a fi distrus. Prin urmare, el se adaptează împrejurărilor, acceptă, fără a se plânge, ca pietrele de pe drum să-i poticnească înaintarea prin munți. Tocmai în asta constă forța apei. Ea nu poate fi niciodată spartă cu un ciocan sau rănită cu un cuțit. Și cea mai puternică spadă de pe lume e incapabilă să lasă o cicatrice pe suprafața ei. Apa unui râu se adaptează drumului posibil, fără a-și da uitării obiectivul, marea. Fragilă la izvor, ea își adaugă treptat forța celorlalte râuri pe care le întâlnește. Pentru războinicul luminii nu există nimic abstract. Totul este concret și totul îi spune ceva. El nu șade în confortul cortului său, observând ceea ce se petrece în lume. Acceptă fiecare provocare ca pe o oportunitate ivită pentru a se transforma pe sine însuși. Unii dintre tovarășii săi își duc viața criticându-și lipsa alegerii sau comentând deciziile celorlalți. Războinicul însă își transformă gândirea în acțiune. Uneori își greșește obiectivul și plătește, fără a se plânge, prețul greșelii. Alte ori se abate din drum și pierde multă vreme ca să revină la destinația inițială, dar un războinic nu pierde din vedere amănuntele. Un războinic al luminii are calitățile unei stânci. Când se află pe un teren plat, totul în jurul și-a găsit armonia, el se menține stabil. Oamenii își pot construi casele pe ceea ce a fost creat, căci furtuna nu va fi distrugătoare. Când însă e așezat pe un teren în pantă și lucrurile din jurul său nu vădesc echilibru sau respect, el își revelează forța. Se rostogolește în direcția dușmanului care amenință pacea. În aceste clipe, războinicul e devastator și nimeni nu-l poate opri. Un războinic al luminii se gândește la război și la pace în același timp și știe să acționeze în acord cu circumstanțele. Un războinic al luminii care e prea încrezător în inteligența sa, sfârșește prin a subestima puterea adversarului. Este imperios necesar a nu uita. Sunt momente în care forța e mai eficace decât strategia. O luptă cu un taur durează 15 minute. Taurul învață repede că e înșelat și următoarea sa mișcare este să-l ia în coarne pe toreador. Când se întâmplă așa ceva, nu mai există strălucire, argumente, inteligență sau farmec care să poată evita tragedia. De aceea, războinicul nu subestimează niciodată forța brută. Când ea este prea violentă, el se retrage de pe câmpul de bătălie, până când inamicul își cheltuiește energia. Războinicul luminii știe să recunoască un inamic mai puternic decât el. Dacă s-ar hotărâ să-l înfrunte, va fi numai decât distrus. Dacă i-ar accepta provocările, ar cădea în cursă. Astfel încât se folosește de diplomație ca să depășească situația dificilă în care se află. Dacă inamicul acționează ca un copilaș, procedează și el aidoma. Dacă el îl provoacă la luptă, se preface a nu înțelege. Prietenii zic, e laș. Dar războinicul nu dă atenție comentariului. Știe că toată furia și curajul unei păsări sunt inutile în fața pisicii. În asemenea situații, războinicul luminii are răbdare. Inamicul va pleca în scurt timp ca să-i provoace pe alții. Un războinic al luminii nu privește cu indiferență nedreptatea. Știe că totul e una și că fiecare acțiune individuală îi afectează pe toți oamenii de pe planetă. De aceea, când se confruntă cu suferința celuilalt, își folosește spada ca să repună lucrurile în ordine. Deși luptă însă împotriva asupririi, nu încearcă nici de cum să-l judece pe asupritor. Fiecare va răspunde pentru faptele sale în fața lui Dumnezeu și, odată ce și-a îndeplinit misiunea, războinicul nu face niciun fel de comentariu. Un războinic al luminii se află pe lume ca să-și ajute frații, nu ca să-l condamne pe aproapele său. Un războinic al luminii nu se lasă niciodată intimidat. Fuga poate fi o excelentă artă a apărării, dar nu poate fi folosită când frica este excesivă. În dubiu, războinicul preferă să facă față înfrângerii și apoi să-și vindece rănile, deoarece știe că, dacă fuge, îi dă agresorului o putere mai mare decât merită. În fața unor momente dificile și dureroase, războinicul înfruntă situația dezavantajoasă cu eroism, resemnare și curaj. Un războinic al luminii nu se grăbește niciodată. Timpul lucrează în favoarea lui. El învață să-și stăpânească impaciența și evită gesturile necugetate. Mergând încet, își observă fermitatea pașilor. Știe că ia parte la un moment decisiv în istoria omenirii și că trebuie să se schimbe mai întâi pe sine însuși înainte de a transforma lumea. De aceea își aduce aminte de cuvintele lui Lanza del Vasto. O revoluție are nevoie de timp pentru a se instala. Un războinic nu culege niciodată fructul câtă vreme e încă verde. Un războinic al luminii are nevoie deopotrivă de răbdare și de rapiditate. Cele două erori majore într-o strategie sunt a acționa înainte de vreme sau a lăsa să scape momentul oportun. Pentru a le evita, războinicul tratează fiecare situație ca și cum ar fi unică și nu aplică formule, rețete sau opinii ale altora. Califul Muawiyad l-a întrebat pe Omar Ben Alas care era secretul marii sale abilități politice. Niciodată nu m-am implicat în ceva fără a fi studiat în prealabil o posibilitate de retragere. Pe de altă parte, niciodată nu am intrat cu gândul să ies numai decât în fugă, a fost răspunsul. Un războinic al luminii se simte adesea descurajat. El crede că nimic nu-i mai poate stârni emoția dorită. Multe seri și nopți este silit să rămână pe o poziție cucerită, fără ca niciun nou eveniment să-i poată aduce înapoi entuziasmul. Prietenii săi comentează, poate că lupta lui s-a terminat. Războinicul simte durere și confuzie auzind asemenea comentarii, fiindcă știe că nu a ajuns acolo unde voia. E însă încăpățânat și nu renunță la ceea ce hotărâse să facă. Și când se așteaptă mai puțin, îi se deschide o nouă poartă. Un războinic al luminii își păstrează mereu inima neîntinată de sentimentul urii. Când pornește la luptă, își amintește de ceea ce a spus Hristos, iubiți-i pe dușmanii voștri, și se supune. Știe însă că actul iertării nu te obligă să accepți orice. Un războinic nu poate pleca fruntea, altminteri ar pierde din vedere orizontul propriilor sale vise. Acceptă că adversarii săi se află acolo ca să-i pună la încercare bravura, stăruința, capacitatea de a lua hotărâri. Ei sunt cei care îl obligă să lupte pentru visele sale. Însăși, experiența luptei îl întărește pe războinicul luminii. Războinicul își amintește de trecut, cunoaște căutarea spirituală a omului, știe că datorită ei s-au scris unele dintre cele mai frumoase pagini ale istoriei, ca și unele dintre cele mai negre capitole ale acesteia, masacre, sacrificii, obscurantism, a fost utilizată în scopuri personale și și-a văzut ideile servind drept scut unor intenții teribile. Războinicul a auzit comentarii de felul acesta. De unde să știu că drumul acesta e corect? Și a văzut multă lume abandonând căutarea din cauza că n-au putut da un răspuns la această întrebare. Războinicul nu are dubii, el urmează o formulă infailibilă. După fructe veți cunoaște pomul, a zis Isus. Războinicul urmează această regulă și nu greșește niciodată. Războinicul luminii cunoaște importanța intuiției. În toiul bătăliei nu are timp să cugete la loviturile inamicului, atunci își folosește instinctul și îl ascultă pe îngerul său. Pe timp de pace descifrează semnele pe care îi le trimite Dumnezeu. Oamenii zic, este nebun, sau trăiește într-o lume de fantezie, sau chiar, cum de se poate încrede în lucruri lipsite de logică? Dar războinicul știe că intuiția este alfabetul lui Dumnezeu și continuă să asculte vântul și să stea de vorbă cu stelele. Războinicul luminii se așează împreună cu tovarășii săi în jurul unui foc. Vorbesc despre cuceririle sale și străinii care se alătură grupului sunt bineveniți, pentru că toți sunt mândri de viața lui și de lupta lui cea bună. Războinicul vorbește cu entuziasm despre drum, povestește cum i-a rezistat unei anume provocări, ce soluții a găsit într-un moment dificil. Când povestește istorii, își înveșmântă cuvintele în pasiune și romantism. Uneori își îngăduie să exagereze un pic, își aduce aminte că și înaintașii săi au exagerat din când în când. Tocmai de aceea face la fel, dar fără a confunda niciodată mândria cu vanitatea și fără a crede în propriile sale exagerări. Da, aude războinicul pe cineva zicând, eu trebuie să înțeleg totul înainte de a lua o hotărâre, vreau să am libertatea de a mă răzgândi. Războinicul privește cu neîncredere o asemenea frază și el poate avea aceeași libertate, dar asta nu îl împiedică să accepte un compromis, chiar dacă nu înțelege exact de ce a făcut-o. Un războinic al luminii ia hotărâri. Sufletul lui este liber ca norii de pe cer, dar el este angajat în visul său. Pe drumul liber ales, el trebuie să se trezească la ore care nu-i convin, să vorbească cu oameni care nu-l sporesc deloc, să facă unele sacrificii. Prietenii spun, nu ești liber. Războinicul e liber, știe însă că în cuptorul deschis nu se coace pâine. În orice activitate se impune să știm ce avem de așteptat, prin ce mijloace ne atingem obiectivul și capacitatea de care dispunem pentru sarcina propusă. Se poate spune că a renunțat la fructe numai cineva care, astfel echipat, nu simte niciun fel de dorință pentru rezultatele cuceririi și rămâne absorbit de luptă. Poți renunța la fruct, dar această renunțare nu înseamnă renunțare la rezultat. Războinicul luminii ascultă cu respect strategia lui Gandhi și nu se lasă derutat de cei care, incapabil să ajungă la vreun rezultat, trăiesc predicând renunțarea. Războinicul luminii dă atenție lucrurilor mărunte, din cauza că ele pot produce multe încurcături. Un spin, oricât ar fi de mic, îl face pe călător să-și oprească pasul. O celulă mică și invizibilă poate distruge un organism sănătos. Amintirea unei clipe de frică din trecut poate face ca lașitatea să reapară în fiecare dimineață. O fracțiune de secundă deschide garda pentru lovitura fatală a dușmanului. Războinicul este atent la lucrurile mărunte. Uneori este aspru cu sine însuși, dar preferă să acționeze astfel. Dracul stă în amănunte, zice un vechi proverb al tradiției. Războinicul luminii nu are întotdeauna credință. Sunt momente când nu crede în absolut nimic și își întreabă inima, merită oare atâta osteneală? Inima rămâne însă tăcută și războinicul trebuie să hotărască de unul singur. Atunci caută un exemplu și își amintește că Isus a trecut prin ceva asemănător spre a-și putea trăi condiția umană în toată plenitudinea ei. Îndepărtează de la mine paharul acesta, a zis Isus. Și el și-a pierdut avântul și curajul, dar nu s-a oprit. Războinicul luminii își vede de drum fără credință. Merge mai departe, iar credința îi revine în cele din urmă. Războinicul știe că niciun om nu este o insulă. Nu poate lupta singur, indiferent care i-ar fi planul, depinde și de alții. Trebuie să-și discute strategia, să ceară ajutor și, în clipele de odihnă, să aibă pe cineva căruia să-i spună povești de luptă în jurul unui foc. Dar el nu le permite oamenilor să-i confunde camaraderia cu nesiguranța. Este transparent în acțiuni și secret în planuri. Un războinic al luminii dansează cu tovarășii săi, dar nu trece în sarcina nimănui răspunderea pentru proprii săi pași. În pauzele luptei, războinicul se odihnește. Adesea își petrece zilele fără să facă nimic, pentru că i-o cere inima. Intuiția îi rămâne însă vigilentă. Nu comite păcatul de moarte al trândăviei, deoarece știe unde îl poate duce, la senzația căldicică a după amiezelor duminicale, când timpul trece pur și simplu. Războinicul numește asta pace de cimitir, își amintește un pasaj din Apocalipsă. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, dai fi rece sau fierbinte, astfel... Fiindcă ești căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Un războinic se odihnește și râde, dar e mereu atent. Războinicul luminii știe. Toată lumea se teme de toată lumea. Această teamă se manifestă în genere sub două forme, prin agresivitate sau prin supușenie. Sunt aspecte ale aceleiași probleme. De aceea, când se află în fața cuiva care inspiră teamă, războinicul își amintește. Celălalt are aceleași nesiguranțe ca și el. A trecut peste obstacole similare, a trăit aceleași probleme. El știe însă mai bine să țină piept situației. De ce? Pentru că folosește teama ca pe un motor, iar nu ca pe o frână. Astfel, războinicul învață pe seama adversarului și acționează în același chip. Pentru războinic nu există dragoste imposibilă. El nu se lasă intimidat de tăcere, de indiferență sau de respingere. Știe că în spatele măștii de gheață pe care o folosesc oamenii, există o inimă de foc. De aceea războinicul riscă mai mult decât ceilalți. Caută neîncetat dragostea cuiva, chiar dacă asta ar însemna să audă de multe ori cuvântul nu, să se întoarcă acasă învins, să se simtă respins în trup și în suflet. Un războinic nu se lasă pradă fricii când caută ceea ce îi este necesar. Fără dragoste, el nu e nimica. Războinicul luminii cunoaște liniștea care precede lupta importantă. Și această luptă pare a spune. Lucrurile au stagnat. E mai bine să lăsăm la o parte lupta și să ne distrăm puțin. Luptătorii fără experiență își leapă de armele într-un asemenea moment și se plâng de plictis. Războinicul este atent la liniște. Undeva ceva se petrece. El știe că cutremurele devastatoare se produc fără preaviz. A mai umblat prin păduri în timpul nopții. Când animalele nu fac niciun zgomot, primejdia este aproape. Câte vreme ceilalți stau de vorbă, războinicul își perfecționează mânuirea spadei și nu slăbește din ochi orizontul. Războinicul luminii crede. Deoarece crede în minuni, minunile încep să se întâmple. Deoarece este sigur că gândirea sa îi poate schimba viața, viața începe să-i se schimbe. Deoarece e sigur că are să găsească dragostea, dragostea aceasta își face apariția. Din când în când este decepționat. Uneori se mâhnește. Și atunci audă comentariile. Ce naiv e! Dar războinicul știe că merită prețul. Pentru fiecare înfrângere are două victorii în favoarea sa. Toți cei care cred știu asta. Războinicul a învățat că e mai bine să urmeze lumina. El a trădat, a mințit, s-a abătut din drum, a făcut curte întunecimii. Și totul a fost mai departe în regulă, ca și cum nimica nu s-ar fi întâmplat. Între timp se cască brusc o prăpastie. Mai poți face 1000 de pași în siguranță, dar încă un pas înseamnă sfârșitul la toate. Atunci războinicul se oprește înainte de a se distruge pe sine. Când ia această hotărâre, ascultă 4 comentarii. Ai procedat întotdeauna greșit. Ești prea bătrân ca să te mai schimbi. Nu ești bun. Nu meriți. El își înalță privirea la cer. și un glas îi spune, dragul meu, toată lumea a făcut greșeli. Tu ești iertat, dar nu-ți pot impune iertarea, hotărăște-te. Adevăratul războinic acceptă iertarea. Războinicul luminii se străduiește mereu să se îmbunătățească. Fiecare lovitură de spadă dată de el poartă întrânsa veacuri de înțelepciune și meditație. Fiecare lovitură trebuie să aibă forța și abilitatea tuturor războinicilor din trecut, care și azi continuă să binecuvânteze lupta. Fiecare mișcare din luptă onorează mișcările pe care generațiile anterioare au încercat să le transmită prin tradiție. Războinicul își dezvoltă frumusețea loviturilor. Un războinic al luminii e vrednic de încredere. Comite unele greșeli, uneori se crede mai important decât este în realitate. Nu minte însă. Când se adună în jurul focului, stă de vorbă cu tovarășii și tovarășele sale. Știe că vorbele lui rămân păstrate în memoria universului ca un certificat al gândirii sale. Și războinicul reflectează. De ce vorbesc atâta dacă de multe ori nu sunt în stare să fac tot ce spun? Inima îi răspunde. Când îți aperi în public ideile, trebuie să te străduiești a trăi în acord cu ele. Și tocmai deoarece crede că este ceea ce spune, războinicul sfârșește prin a se transforma în ceea ce a spus. Războinicul știe că lupta, din când în când, se întrerupe. Nu e de niciun folos să o prelungească forțat, trebuie să aibă răbdare, să aștepte ca forțele să se ciocnească din nou. În tăcerea câmpului de bătălie, își ascultă bătăile inimii. Observă că e încordată, că îi este frică. Războinicul își face bilanțul vieții, vede că spada îi e ascuțită, inima mulțumită și încă îi învăpăiază sufletul. Știe că menținerea în formă este la fel de importantă ca acțiunea. Totdeauna ceva nu este în regulă și războinicul profită de clipele când timpul stă în loc pentru a se echipa mai bine. Un războinic știe că mâna care îi ține spada și-o dispută un înger și un diavol. Diavolul spune, ai să-ți pierzi puterile, n-ai să cunoști clipa precisă, îți e frică. Îngerul spune, ai să-ți pierzi puterile, n-ai să cunoști clipa precisă, îți e frică. Războinicul rămâne surprins, amândoi au spus același lucru. Apoi diavolul continuă, lasă-mă să te ajut. Și îngerul zice, am să te ajut. La ceasul acesta, războinicul percepe deosebirea. Cuvintele sunt aceleași, dar aliații sunt diferiți. Atunci alege mâna îngerului său.